तेरी खुशबू और तेरी सांसें कतरा कतरा सब भुलाएंगे। सिलवटे जो तुमने छोड़ी है धीरे धीरे सब मिटाएंगे। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है। आँख नम होती है होने दो होंठ लेकिन मुस्कुराएंगे। रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना। ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना। चल नहीं शुरुआत कर भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना। ओ चल नहीं शुरुआत कर भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना। किसके